odchudzenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 listopada. Na zegarach 13, przed nami serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej w sprawie szturmu migrantów na polską granicę. Dotyczy m.in. możliwych kolejnych sankcji na reżim w Mińsku. Wszyscy jesteśmy zgodni w ramach Unii Europejskiej, że te sankcje powinny być nałożone jak najszybciej. Tylu zakażeń jeszcze nie było podczas czwartej fali pandemii. Dziś potwierdzono ponad 18,5 tysiąca infekcji. W Sulejówku ponownie otwarto dla zwiedzających willę Milusin. To dom, w którym mieszkał z rodziną marszałek Józef Piłsudski. Trwa jeszcze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej. Charles Michel przyleciał do Warszawy, by rozmawiać w sprawie kryzysu migracyjnego spowodowanego przez reżim w Mińsku. Niebawem powinna rozpocząć się konferencja obu polityków. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk na antenie TVP Info tłumaczył, że rozmowy z Unią Europejską dotyczą głównie kolejnych sankcji, które miałyby być nałożone na białoruskie władze. Tu mamy w ostatnich dniach szczególnie dużo większe zrozumienie i otwartość ze strony poszczególnych krajów i Komisji Europejskiej w tym zakresie. Wszyscy jesteśmy zgodni w ramach Unii Europejskiej, że te sankcje powinny być nałożone jak najszybciej. Myślę, że to jest perspektywa najbliższych dni, najwyżej tygodni. To wymaga oczywiście uzgodnienia z wszystkimi państwami członkowskimi, bo sankcje są nakładane jednomyślnie, więc to trochę wydłuża proces decyzyjny, ale ta eskalacja, którą podjęła Białoruś w ostatnich dniach, sprawia, że zmieniło się stanowisko większości państw w tym zakresie i o to wprowadzenie szybkie sankcji powinno być łatwiej. Tylko wczoraj służby udaremniły niemal 600 prób nielegalnego dostania się do Polski. Do sytuacji w pasie przygranicznym odniósł się wicepremier Jarosław Kaczyński w artykule dla portalu Polska Times, który opublikowano z okazji jutrzejszego święta niepodległości. Jak podkreślił, historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze, że to, co mamy, możemy nagle utracić w części bądź w całości. Wypadki ostatnich tygodni unaoczniają nam z całą mocą, że w każdej chwili możemy być narażeni na najróżniejsze niebezpieczeństwa, dodał prezes PiS-u. Jak wyjaśnił, 11 listopada to czas namysłu, kiedy tu, cytat, zastanawiamy się nad tym, na czym ma polegać nasz patriotyzm dnia codziennego, co mamy zrobić, żeby Polska była coraz mocniejsza pod każdym względem, bo im silniejsze państwo polskie, tym trwalsze będą gwarancje naszej niepodległości. Ponad 18,5 tysiąca zakażeń koronawirusem i 269 zgonów. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii opublikowane przez resort zdrowia. Tylu zakażeń jeszcze nie było podczas czwartej fali. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych infekcji wzrosła o 77%, a największy przyrost zanotowano na Śląsku. Tutaj w tej chwili na pierwszym miejscu jest województwo śląskie, to jest prawie 140% więcej zakażeń niż to było w tydzień temu. Na drugim miejscu są województwo wielkopolskie i małopolskie, ponad 100%. Na końcu najmniejszy ten wskaźnik wzrost zachorowań tydzień do tygodnia obserwujemy w tych dwóch województwach, gdzie ta fala wydaje się, że dochodzi do szczytu. To są województwo podlaskie i województwo lubelskie. Zostajemy jeszcze w temacie pandemii. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę wniosku firmy Moderna o dopuszczenie szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Obecnie preparaty tej firmy mogą być podawane od 12 roku życia. Beata Płomecka. Eksperci unijnej agencji oceniają teraz dane przysłane przez Modernę, w tym wyniki badań klinicznych z udziałem dzieci. Opinia ma być znana w ciągu 2 miesięcy, chyba że potrzebne będą dodatkowe informacje lub analizy. A to i tak, jak podkreśla Europejska Agencja Leków, przyspieszony proces w porównaniu z przeglądem produktów dokonywanym przed pandemią. Agencja przekaże później swoją ocenę Komisji Europejskiej i to ona podejmie ostateczną decyzję w sprawie dopuszczenia na unijny rynek szczepionek dla dzieci od 6 do 11 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dworek Milusin, dom, gdzie razem z rodziną mieszkał marszałek Józef Piłsudski, ponownie otwarty. Przez ostatnie lata willa była nieczynna, trwał w niej generalny remont. Łączymy się ponownie z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sulejówku, gdzie znajduje się willa Milusin. Agnieszko, w uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. wicepremier oraz wnuk marszałka Krzysztof Jaraczewski. Powiedz, co mówili po otwarciu dworku. Zacznę od wicepremiera. Piotr Gliński dziękował za renowację zabytkowego dworku i mówił, jak ważnym dla historii narodu jest Milusin miejscem. To ukochane miejsce marszałka i jego rodziny. Nie trzeba przypominać, co Józef Piłsudski mówił o znaczeniu pamięci, historii w życiu narodów. To jest instytucja, która to przesłanie

reason, and of this you can be sure. If it's love you must surrender, you must if it's love surrender. That's turned you round, if it's love the odds are slender, if it's love yourself without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. No nie mogę przestać rozpływać się w zachwytach nad tym, co zafundowała nam dziś pogoda po tych kilku ostatnich dniach. No pięknie jest. Proszę nie wahać się skorzystać, jeśli tylko mają Państwo taką możliwość. Swoją drogą ciekawe, jak się nazywa ten ładny wyż, bo on na pewno ma jakąś tam swoją nazwę. A może ktoś z Państwa wie to? Jeżeli tak, to zapraszam do kontaktu 2 2 7 3. Co nas czeka w trójce do trzeciej? Bo pogoda to na pewno będzie do wieczora taka jak teraz. Tradycyjnie informator ekonomiczny, ale to na koniec tej godziny. Inflacja to jest nadal gorący temat, ale w imieniu Marcina Jagiełowicza zapewniam, że oprócz tego tematu są dziś także dobre wiadomości. Wcześniej porozmawiamy, proszę Państwa, o Armagedonie. Nawiązanie do tego słynnego filmu z Bruce'em Willisem z 1998 roku, sprzed 23 lat. Niewiarygodne. W każdym razie nawiązanie jest jak najbardziej uzasadnione. Będzie ciekawie, zapewniam, ale najpierw zajmiemy się archeologią. Archeologią w takim wydaniu 21-wiecznym, bo w tę dziedzinę zajmującą się historią, czy nawet prehistorią, wkracza oto współczesna technika. I o tym już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Trójka do trzeciej, 2 2 7 3 i trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, jeśli mają Państwo ochotę. I'm better on you. czy zdarzyło się Państwu kiedyś być na wykopaliskach archeologicznych, ale nie na zasadzie turysty wizytującego jakieś stanowisko, gdzie trwają właśnie prace. Ja kiedyś nawet uczestniczyłem i coś mi się tam za czasów studenckich udało nawet wykopać. No a teraz nie w książkach, nie w ziemi czy na pustyni, teraz podobny do naszego archeologiczny zbiór znajdziemy łatwo w internecie. Jest to możliwe dzięki stworzonej przez naukowców z austriackiego Grazu wyszukiwarce. Ta potrafi w kilka sekund sama cyfrowo uzupełnić braki w naszym znalezisku i do tego naszego znajdzie podobny przedmiot w zaledwie kilka sekund. Jak to działa, przetestował Paweł Turski. Wyszukiwarka jest bardzo intuicyjna. Działa niczym ta zwykła, ale z dwoma różnicami. Tutaj po pierwsze nie wpisujemy haseł, lecz wysyłamy zdjęcia. Po drugie, dawane przez nas hasła, czyli w tym przypadku obrazy znaleziska, wcale nie muszą być kompletne. Samo znalezisko również. Kluczem do stworzenia tej wyszukiwarki było maksymalne uproszczenie obrazów, mówi profesor grafiki komputerowej Tobias Schreck z Uniwersytetu Technicznego w Graz. To, co możemy uzyskać, jest możliwe dzięki temu, że nasze oprogramowanie, na przykład wygięte włók ciało w systemie, dociska jakby na płasko. Tworzy z tego grafikę 2D, pozwala po prostu przedstawić dany obiekt w płaszczyźnie. Do tej pory odzwierciedlanie obiektów było zadaniem archeologów, którzy wraz z techniczną kalką dokładnie odwzorowywali starożytne ornamenty i malowidła. Dopiero wtedy badacze mogli swoje znaleziska oglądać jako płaskie obrazy. Tworzymy obecnie oprogramowanie, które wyręczy archeologów. Główną użytecznością tej wyszukiwarki dla badaczy wcale nie jest odnajdywanie podobnych przedmiotów. Najważniejszą cechą jest reprodukcja trójwymiarowości przedmiotu z każdym jego zniekształceniem na obraz 2D. To takie przedstawienie znaleziska jest podstawą kolejnych kroków cyfrowego uzupełnienia brakujących fragmentów znaleziska czy dalszej cyfrowej obróbki obrazów. Cyfrowej obróbki obrazów, która pozwala na znalezienie podobnych do danego przedmiotu eksponatów, ale tylko bardzo podobnych, bo oprogramowanie nie jest w stanie jeszcze odróżnić, spod czyjej ręki jest na przykład ceramika, mówi Elisabeth Trinkl z Instytutu Starożytności na Uniwersytecie w Graz. To jest już tak dokładna wiedza, że często sami archeolodzy sami się mylą. Łatwo jest bowiem wskazać miasto, rejon, z którego pochodzi dana ceramika. Problem w tym, że w starożytnym mieście najczęściej działało kilka warsztatów ceramicznych, a każdy mistrz tworzył swoje dzieła w inny sposób, co wymaga zweryfikowania analogowymi metodami. Ta mała porażka wyszukiwarki nie oznacza jednak, że tuż po wynalezieniu zostanie rzucona w kąt. Dzięki wyszukiwarce możemy znaleźć, zobaczyć przedmioty z innych kolekcji, również tych niedostępnych, których najprawdopodobniej nigdy sami przed swoimi oczami byśmy nie ujrzeli. Jest to możliwe dzięki temu, że podstawą zapytań dla archeologicznej wyszukiwarki są obszerne katalogi Corpus Vasorum Antiquorum, międzynarodowego projektu dotyczącego starożytnej ceramiki. To najważniejszy katalog ceramiki na świecie, dodaje profesor Tobias Schreck. Katalog jest dziełem międzynarodowym, dziełem, które było wypełniane przez dziesięciolecia. Jako Uniwersytet Techniczny w Graz mamy prawo z niego korzystać, bowiem bierzemy udział w jego cyfryzacji oraz pracujemy przy jego aktualizacjach. Profesor Tobias Schreck snuje już wizję szerokiego zastosowania swojego dzieła. To rozwiązanie nadaje się także do prezentowania archeologii w ciekawy i przystępny sposób. Wyszukiwarka, oprogramowanie może być zainstalowane na wystawach w muzeach jako interaktywny system, który poszerza wiedzę. Bez problemu również sprawdzi się jako dodatek. Interaktywna wtyczka w wirtualnych muzeach. Głównym celem wyszukiwarki ma być jednak promowanie międzynarodowej współpracy badawczej oraz ułatwianie podstawowej pracy badaczy. No, jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę sam przetestować tę wyszukiwarkę, to wystarczy wpisać w przeglądarkę w adresie www.precious.eu. A tajemnice archeologicznej wyszukiwarki zgłębiał Paweł Turski. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams.

zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Ja przywołałem już dzisiaj na początku programu ten wielki hollywoodzki oscarowy przebój Armageddon z 1998 roku. No tam Bruce Willis i Ben Affleck walczą z czasem, by uratować Ziemię przed uderzeniem asteroidy. Teraz, proszę Państwa, scenariusz tego filmu może stać się rzeczywistością. NASA planuje w przyszłym roku rozbić statek kosmiczny poruszający się z prędkością 24 tysięcy kilometrów na godzinę o asteroidę w ramach testu obrony planetarnej. Z nami Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy coś nam grozi? Leci coś w naszym kierunku, w naszą stronę, jakaś asteroida? Na szczęście na razie nie. W najbliższym stuleciu te asteroidy, te planetoidy, które znamy, nie zagrażają Ziemi na tyle, by móc wstrzymać alarm, ale zawsze może się taka planetoida odnaleźć. Zawsze może trafić się taka, której nie znamy. Dokładnie, dokładnie. Dlatego ważne jest, by sprawdzić, czy w ogóle my na Ziemi dysponujemy takimi technologiami, które pozwalałyby taką ewentualnie planetoidę skierować poza drogę naszej planety. A czy my na Ziemi dysponujemy takimi technologiami, że w ogóle jesteśmy w stanie dostrzec takie coś, że coś na nas leci, gdyby? Tak, oczywiście jesteśmy w stanie dostrzec. Problemem jest bardziej, kiedy dostrzeżemy. Bo, a no właśnie. Dokładnie, bo taka misja jak DART, która ma testować takie kinetyczne, taką kinetyczną zmianę trajektorii planetoidy wymaga tego, by zrobić to odpowiednio wcześnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Bo tak naprawdę misja DART amerykańska zmieni orbitę tej planetoidy bardzo nieznacznie. W zasadzie no można powiedzieć, że będzie to w skali centymetrów. Jednak w takiej właśnie dużej skali pasowej, kiedy ta planetoida leci w kierunku Ziemi, no to ten dystans już się oczywiście znacznie wydłuża. Ale no tym warunkiem jest, by wiedzieć, że takiej planetoidzie w miarę wcześnie. No i ten kilka kilometrów zapewne wystarczy. Natomiast jeśli już nawiązujemy ewidentnie do tego Armagedonu z Bruce'em Willisem, no to tam chodziło o odwiert. Pamiętamy, prawda? Więc tak, czy takie zbombardowanie asteroidy, gdyby leciała w naszym kierunku, no ta nie będzie lecieć w naszym kierunku, ale czy takie zbombardowanie asteroidy w ogóle coś da? Bo w filmie ta teoria opierała się na tym, że to na nic, że właściwie nic nam to nie odchyli. To, co było w filmie, jeżeli dobrze pamiętam, tam chodziło o wręcz zdetonowanie tej asteroidy i zniszczenie na mniejsze kawałki. Tak naprawdę w praktyce by tylko pogorszyło sytuację, bo jeżeli mamy do czynienia z dosyć dużym obiektem i rozproszymy je na mniejsze, no te mniejsze nadal będą stanowić zagrożenie, choćby pamiętamy historię meteorytu, który spadł na terenie Rosji przed wieloma laty, czy też meteorytu Czunguskiego przed już wieloma laty. Więc jakby ten problem trzeba rozwiązać inaczej. I ta misja bardzo właśnie pokazuje, że trzeba to zrobić mniej, w sposób mniej wybuchowy i to jest będzie w sposób dużo bardziej skuteczny. Dlatego właśnie w tej misji ten statek kosmiczny z prędkością, tak jak pan powiedział, no można przełożyć to na kilometry na sekundę i to bardziej pokaże tą skalę, czyli prędkość ponad 6 kilometrów na sekundę i to zderzenie nawet niewielkiego obiektu z taką dużą prędkością w odpowiedniej odległości od naszej planety powoduje, że takie zagrożenie minie. Czy rzeczywiście to się uda, no to się przekonamy, bo tak naprawdę ta misja, ta planetoida Didymos, która jest celem tej misji, to tak naprawdę podwójny układ. Układ dwóch planetoid. I ten statek będzie celował w taką mniejszą planetoidę, która krąży wokół tego większego obiektu. I on zmieni okres orbity tego księżyca, można powiedzieć planetoidalnego, zaledwie o 1%, ale na Ziemi będziemy w stanie to wykryć. Dodatkowo, za parę lat poleci tam też europejska misja, która sprawdzi, co się tam stało. Będzie takim detektywem, który po prostu przeanalizuje to pogorzelisko po tym zderzeniu i sprawdzi, czy naukowcy nie mylili się, jeżeli chodzi o szacunki, jak bardzo ta misja może w taką trajektorię zmienić. Ja ten film znam na pamięć, Armageddon. No, oglądałem go tyle razy, że tam rzeczywiście chyba pamiętam każdą możliwą scenę. I w tej scenie kulminacyjnej tam chodziło o to, żeby tę asteroidę rozsadzić może nie tyle na mniejsze kawałki, ale ona pięknie się rozpada na dwie połówki. I te dwie połówki mijają Ziemię w bezpiecznej odległości. A tutaj będziemy mieli trochę bardziej skomplikowaną sytuację, no bo nie dość, że to jest taki asteroidalny księżyc, jak pan powiedział, no to w niego trafić będzie łatwo czy trudno? Będzie trudno i to jest też kolejna rzecz. Trzeba było rozwinąć specjalne oprogramowanie autonomiczne, tak jak teraz rozwijamy na Ziemi technologię autonomicznych pojazdów, z autonomicznych samochodów, tak i w tym przypadku ten statek kosmiczny będzie nawigował na bazie obrazu rejestrowanego przez kamery w sposób autonomiczny, tak by w ten obiekt trafić. Ale jak zawsze w przypadku mechaniki orbitalnej i takich manewrów kosmicznych wymagana jest absolutnie największa wytrwałość. A czy to nie jest niebezpieczne? Bo jak się ta asteroida właściwa wkurzy, że jej zbombardowaliśmy księżyc, to ona może wrócić. I co wtedy? No tak, jeżeli chodzi o obiekty bliskie Ziemi, bo ten Didymos jest właśnie takim obiektem, czyli asteroidą bliską Ziemi należącą do takiej klasy, no to te obiekty oczywiście wracają, no ale no, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu je obserwować z każdym kolejnym obiegiem orbity. W tej chwili mamy takie możliwości komputerowe, że jesteśmy w stanie na wiele dziesiątek tysięcy lat do przodu przewidzieć trajektorię takiej asteroidy. Więc no pozostaje nam tylko obserwować rzeczywiście za wiele, wiele lat asteroida znowu nie zbliży się do naszej planety w niebezpieczny sposób. No, gdybym ja był asteroidą i ktoś by mi zbombardował księżyc, to ja bym się wkurzył. No i teraz, ale to jak jej zabierzemy ten księżyc, to tam się wszystko pozmienia przecież w tej grawitacji. Oj tak. To jest prawda. No pytanie też, bo naukowcy tak naprawdę nie wiedzą. Generalnie podwójne planetoidy, takie jak właśnie ten Didymos, to jest 15% wszystkich planetoid, jakie są w Układzie Słonecznym. Tak naukowcy szacują. Ale jeszcze nigdy żadna nie odwiedziła takiej planetoidy i to jest właśnie szansa, by bardziej poznać, jak są one zbudowane i jak właśnie takie zderzenie na nie wpłynie, czyli jak zmieni się powierzchnia tego księżyca planetoidalnego. No to wszystko właśnie pokaże ta misja. Najpierw pierwsza część, czyli zderzenie, potem druga europejska część, czyli europejska misja Hera, która podleci i sfotografuje, co tam ten amerykański próbnik tam nawyczyniał. No dobrze, a to wspomniał pan o meteorycie tunguskim. To jest taki chyba najsłynniejszy, który no, udało się, nie wiem, zlokalizować czy wykryć takie zdarzenie, które miało kiedyś tam miejsce w historii. Czy jeszcze jakieś inne takie spektakularne uderzenia w naszą planetę miały miejsce? Oj tak, chyba najbardziej spektakularnym uderzeniem to jest to, które wini się za wyginięcie dinozaurów miliony lat temu. I tak naprawdę takich zdarzeń mogło być w przeszłości planety dużo więcej. Przede wszystkim na samym początku, czyli pierwszy miliard lat ewolucji Ziemi i faza wielkiego bombardowania. Tak naprawdę wtedy też to bombardowanie dostarczyło energii potrzebnej, by potem pojawiła się woda w stanie ciekłym na naszej planecie i ostatecznie życie. Więc nie każde takie zdarzenie było wydarzeniem negatywnym. Było tragedią, tak. Dokładnie, ale tak, w historii takich wydarzeń było naprawdę bardzo dużo i nie mamy powodu, by nie myśleć, że kiedyś zdarzy się ponownie. No, w filmie pada taka sentencja, to zdarzyło się nieraz i nieraz jeszcze się zdarzy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Out. Trójka. Program trzeci. To 45 minęła minutę temu. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Marcin Jagiełowicz. Inflacja w Polsce zostanie z nami na dłużej i nie można jej tłumaczyć już tylko czynnikami związanymi z pandemią. Tak twierdzi członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Łukasz Hart. I jeszcze jedna prognoza wyjęta z wypowiedzi ekonomisty. Mamy ewidentne symptomy odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Odkotwiczenie, o którym mówi Łukasz Hart, to inaczej mówiąc utrata wiary większości ludzi w to, że inflacja spadnie. W takiej sytuacji zwiększa się jeszcze popyt, bo w obawie przed spadkiem wartości pieniądza wydajemy więcej, a to jeszcze bardziej nakręca wzrost cen. Nieco inny obraz nastrojów Polaków w badaniach opinii publicznej. 3/4 z nas ogranicza codzienne zakupy albo szuka tańszych produktów. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Gdzie jeszcze Polacy szukają oszczędności? 64% odkłada na później większe wydatki, 63% ograniczyło zużycie prądu, wody i gazu, a 57% zmniejszyło wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę. To badanie raczej sugeruje, że Polacy mają nadzieję na szybsze ustąpienie inflacji i wolą ograniczyć wydatki. W przyszłym tygodniu rząd ma zaprezentować projekt pakietu antyinflacyjnego, tak powiedział Piotr Müller w rozmowie z Wirtualną Polską. Rzecznik rządu dodał, że nowe rozwiązania mają m.in. zastopować wzrosty cen na rynku nieruchomości. Dziś w centrum uwagi rynków pakiet danych zza oceanu, w tym przede wszystkim amerykańska inflacja. Te dane mamy poznać o godzinie 14.30. Projekt Global Connect na ostatniej prostej. Chodzi o rynek z zagranicznymi spółkami na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Będą na nim notowane spółki z Europy Zachodniej, a w drugim etapie dojdą do nich firmy amerykańskie. Przed nami jeszcze ostatnie testy, mówi członek zarządu GPW Izabela Olszewska. To jest bardzo ważne, żeby przetestować cały łańcuch. One zakończą się w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy, jakie będą rezultaty. Druga rzecz to jest taka, że od strony tutaj naszej gotowości wszelkie funkcjonalne kwestie, tutaj jesteśmy na końcowym etapie przygotowań. Zakładamy, że do końca listopada osiągniemy pełną gotowość w tym zakresie. Do podpisania jest jeszcze jedno memorandum i dostosowanie systemów informatycznych, dodaje Olszewska. No i wreszcie jeszcze jest jeden wielki element, to jest odpowiednia komunikacja do rynku. Uważamy, że istnieje możliwość pojawienia się pierwszych ISIN-ów jeszcze w tym roku. Niemniej jednak ze względu na te uwarunkowania, które są trochę niezależne od nas, nie po naszej stronie, aczkolwiek bardzo w tym wszystkim współpracujemy z partnerami. Tutaj będzie zależało od tego data startu, czy to będzie ten rok, czy początek następnego. Niemniej jednak chciałam podkreślić, że w naszej ocenie jesteśmy na ostatniej prostej. Docelowo na nowym rynku ma się znaleźć około 100 spółek. Na warszawskim parkiecie dziś przewaga koloru czerwonego. W oczekiwaniu na inflacyjne dane ze Stanów Zjednoczonych pod kreską także polska waluta. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,36, za euro 4,60, za brytyjskiego funta 5,38, a za dolara 3,98. Sponsorem audycji był PKN Orlen. To był Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Ekonomia dziś w Trójce powróci jeszcze. Zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all this ire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing.